رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا معشر الطلاب حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة العربية أنسب لكم لكن السواحلية أوضح لكم. ويبورا تتمية كسوائلي بسبب إلي يوزع أو نتكلم بالعربية فقط الصاحلية ممنوع ولكن صاحلية ما شاء الله صاحلية. معشر الطلبة أنا طالب مثلكم mimi ni mwanafunzi kama nyinyi. Nimefurahi sana kukutana na nyinyi wanafunzi wenzangu ndani ya markaz Ibn Abbas harasahu Allah Ta'ala wasaira marakiz salafiyin marakiz ahli sunna wal jamaa. Allah ifadhi na marakiz zote zinazofundisha dini na zinazoitangaza sunna ndani ya kijiji hiki cha Rukuleju katika wilaya ya Kyerwa. Hii ni kheri kubwa. Jambo ambalo mimi labda niwahusie niwahusie mambo kadhaa ambayo yahitaju ilaiha talibu ilmi, anayehitajia talibu ilmi, simenielewa Waislamu? Unaelewa mambo ambayo yanahitajia nani? Talibu ilmi, ili uweze kufika huko unakokwenda. Awwalu shay طالب علم يحتاج إلى معرفة قدر العلم ومكانته. جنب الأقوانز طالب علم نتكي وكفهام ثماني علم ننفس علم كيلو نتشوكي تفوتا كنا ثماني جاني سميني ليه وزراء كيلو من عرف قدر ما يطلبه هان عليه ما يبذله. Kama akali, anayejua thamani ya kila anachokitafuta, vyote anavyovitoa ataviona ni vidogo. Kuna ukijua kwamba mimi natafuta kitu fulani, kilo utakachokitoa katika kukitafuta kile kitakuwa na hakina thamani, kwa sababu natafuta chenye thamani zaidi. Yule anayetafuta anaenda kuvua samaki, vyote anavyovitumia kupata samaki vinakuwa ni vidogo, kwa sababu anataka samaki. Anaitafuta madini, vyote anavyovitumia, mashine, magari, nini, vyote vinakuwa vidogo, kwa sababu anatafuta madini. Sisi tunatafuta ilmu. Kwa hiyo chochote kiwe kizuri, kiwe kidogo, utakachokipata katika kutafuta ilmu kitakuwa ni chepesi na kitakuwa kidogo, kwa sababu tafuta nini? Ilmu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana akatumia neno mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilma. As-suluk kawaida katika Kiarabu inakuwa ni kupita katika njia nzito yenye matatizo, yenye ugumu, yenye shida. Kwa hiyo jambo la kwanza tujue thamani ya ilmu. Tukishatambua thamani ya ilmu, alhamdulillah, yote tunayopitia katika kutafuta ilmu yatakuwa ni mepesi. Simenielewa? Wala hutoanza kufikiria chochote unachokitoa. Jambo la pili, talib ilmu yahitaji ila al-ikhlas ya ikhwan. Al-ilmu yahitaji ila al-ikhlas. Ilmu inahitaji ikhlas. Tutakase nia zetu kwa ajili ya Allah. Kila siku uiulize nafsi yako, limadha atlubu al-ilma ash-shar'i? Kwa nini natafuta ilmu hii ya kisheria? Kwa nini atlubu hadha al-ilm? Li'anna Allah amarana bidhalik. Allah ametuamrisha tutafute nini? Ilmu. Tunatafuta ilmu liana Rasul sallallahu alaihi wasallam amarana bidhalik. Mtume ametuamrisha tutafute nini? Ilmu. Tunatafuta ilmu iktidaan bisalafina salih, kwa kuwaiga wema wetu waliofanya nini, waliotangulia, as-sahabatul kiram. Tunatafuta ilmu linusliha bihi aqaidana, ili tuweze kutengeneza nini? Aqida zetu. Tunatafuta ilmu ili tuweze kutengeneza ibada zetu, ili tuweze kutengeneza akhlaqi zetu. Haya yote lazima ikhlasi ndugu zangu. Na ahlul ilm wameongea mengi kuhusiana na nini? Na swala la ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu Allah. Aya Allah ametuambia wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu din. Ikhlasi ya ibada Allah. Lakini jambo lingine la tatu alladhi yahtaju ilayhi talibu ilm as-sabr. Ilmu inahitaji nini? Subra. Subra kwa sababu katika ilmu kuna mashaka. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia akatuambia katika hadithi ile man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Kwa sababu ilivyokuwa njia kwenda peponi ni ngumu, inahitaji ufanyie uwepesi, basi na wewe ishike njia ya ilmu na uwe na subra. Ndio maana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akasema as-sabru ala al-adha fihi. Fahimtu ya ikhwan? Aiwa, idha rumta al-ula min ghairi badhlin fanim wakul wa azza idha lam taksuka at-taqwa satu'ra wa idha khalawka dibajan wa azza kama qala. Kwa jambo la msingi ni kuwa na subra katika kutafuta ilmu. Ilmu inahitaji uvumilivu. Al-Imam Shafi'i ilipokelewa kwake kwa maana tanara al-ilma illa bisit. Lakini katika hayo ni tulu zaman, kukaa muda mrefu katika kutafuta ilmu. Kwa hiyo subra ya ikhwan, wa subra ndio tunaanza. Bado tunatafuta nini? Ilmu. Unapomuona mwalimu amekaa mbele yako, usitamani kufika tu alipokuwa pale tu kwa muda ule ule. Uwe na subra. Kuna mengi amepitia. Na ndio maana akasema al-Imamu Zuhri, al-ilmu dhakarun la yuhibbuhu illa adh-dhukur. Ilmu ni mwanaume, hawaipendi isipokuwa nani? Wanaume. Kwa hiyo ilmu inahitaji wanaume, ujasiri na uvumilivu. Al-ilmu yahtaju ila al-adab wal akhlaq. Ilmu inahitaji adabu, inahitaji akhlaq. Simenielewa ikhwan? Hayo ni katika mambo muhimu sana. Al-ilmu yahtaju ila al-amal. Ilmu inahitaji nini? Amal. Kwa hiyo anasema Abu Ishaq al-Ilbiri, wa kanzun la takhafu alayhi lissa khafifu al-hamli yujadu haythu kunta. Hii ni katika fadhli za nini? Za ilmu. Yazidu bi kathrati al-infaqi minhu wa yanqusu in bihi kafan shadatta. Falau dhukta min halwahu ta'ma la atharta at-ta'alluma wajtahadta. Walam yalhaka anhu hawan muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta. Kwa hiyo hizi ni katika nasaha chache ambazo nawahusia kwa huu, kwa sababu kuna ziara nyingine na Sheikh anaanza hapa nasaha kidogo hapa, tutosheke na haya machache ambayo ni madogo, lakini tunamuomba Allah tabarak wa taala atunufaishe na haya machache biidhnillah. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. والله اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.